Efendimiz oraya da gidiyor, oturuyor. Niçin geldiğini onlara da arz ediyor. Kabilenin içerisinde lider o anda dışarıda, lider yok. Kabilenin diğer fertleri Efendimiz'i dinliyorlar. Dinledikçe de kendilerinden geçiyorlar. Ebu Bekir ile Ali birbirine bakıyor. Buradan iş çıkacak diyorlar. Birbirlerine tebessüm ediyorlar. Çünkü kabile mensupları Efendimiz'i öyle bir can kulağıyla dinliyorlar ki onlar diyor tamam bu işten biz bir şeyler çıkaracağız. Tam o anda kabilenin lideri içeriye giriyor. Buğra İbni Kays isimli birisi. Duymuş Ebu Leheb'den Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile ilgili bazı haberleri. Hiç Allah Resulü'nün mübarek yüzüne bakmıyor. Giriyor içeriye, kabilesinin fertlerine diyor, kim bu adam, siz bununla konuşuyorsunuz? Onlar diyorlar ki işte bu Kureyş'in içerisinden çıkmış bir peygamberdir. Ne diyor? Bizi bir dine davet ediyor. Peki siz ne diyorsunuz? Biz de kabul etmeyi düşünüyoruz. Dönüp kabilesine diyor ki, yazıklar olsun sizlere. Siz şimdi herkes Mekke'den, Mina'dan hayırlarla dönerken siz şerle mi döneceksiniz? Herkes heybelerine ticari metalar doldurup giderken siz Kureyş'in düşmanlığıyla mı döneceksiniz? Buğra böyle deyince kabile de iman etmekten vazgeçiyor. Efendimiz de yine mahzun, yine boynu bükük dördüncü çadırdan da çıkıyor. Nere gidelim ya Ebu Bekir diye soruyor. Ya Resulallah istersen Beni Şeyban'a gidelim. Onlar da büyük bir kabile, güçlü bir kabile. Onlara da bir varalım, bir de onları anlatalım. Tamam diyor Efendimiz. Üç dost, Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali beşinci çadıra gitmek için hareket ediyorlar. Beşinci çadır Beni Şeyban'a ait bir çadır. Giriyorlar içeriye. Hazreti Ebu Bekir çadırda bulunan kabile liderlerinden birkaçını tanıyor. Çünkü bölgede herkes Ebu Bekir'i tanır. O tanımanın avantajıyla oturuyorlar ve başlıyorlar konuşmaya. Hazreti Ebu Bekir tanıştırıyor. Ya Resulallah diyor, şu Mefruk İbni Amr'dır. Şu Hani İbni Kabisa'dır. Şu da, bu isme dikkat edin, Müsenna İbni Haris'tir. Efendimizin nasıl bir kabileye geldiğini öğretme adına da Hazreti Ebu Bekir kabile ile ilgili bazı sorular soruyor Mefruk'a. Mesela diyor ki, ey Mefruk, kaç tane savaşçı askeriniz var? Binin üzerinde diyor. Peki diyor, sizin kabilede himaye sistemi nasıl? Mefruk diyor ki, eğer biz birini himayemize almışsak canımız pahasına onu koruruz. Bu soruları soruyor ki Allah Resulü anlasın nasıl bir kabileye geldiğini. Çünkü Efendimiz o kabileyi çok iyi tanımıyor. Kabile tamam, risalet davasını omuzlayacak bir güce sahip bir kabile. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müddet orada sessizce Ebu Bekir ile o kabilenin liderleri arasındaki konuşmaları dinliyor. Sonra sözün bir yerinde Mefruk diyor ki Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir diyor, şu yanında olan zat Kureyş'in üzerinde fırtınalar kopardığı zat değil mi? Evet diyor Hazreti Ebu Bekir, o Allah'ın seçmiş olduğu son elçidir. Peki diyor Mefruk Efendimiz'e dönerek, sen nasıl bir şeye insanları davet ediyorsun? Allah Resulü de diyor ki, ben insanları kula kul olmaktan Allah'a kul olmaya davet ediyorum. Ben insanları cansız cisimlere tapmaktan Allah'a kul olmaya davet ediyorum. Ben insanları kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekten onları Allah'ın bir emaneti olarak saklamaya davet ediyorum. Mefruk'un çok hoşuna gidiyor. Peki diyor, ey Muhammed, bize biraz kendine nazil olduğunu söylediğin ayetlerden bahseder misin? Tabii diyor Efendimiz. Zaten onun için gelmiş. Allah Resulü de öyle bir fırsat istiyor. Ve Efendimiz başlıyor En'am suresinin 151. ayetinden 153. ayetine kadar okumaya. O kabile liderleri ve kabile mensuplarını hepsi kendilerinden geçiyorlar. Bitiyor. Mefruk dayanamıyor. Başka yok mu diyor. Efendimiz Nahl suresi 90. ayeti okuyor. Neden bunlar varınca eve Allah aşkına açın mealleri bir okuyun. Niçin Allah Resulü onlarca hatta yüzlerce ayet içerisinden özellikle bunları seçti? Niçin? Çünkü o kabile ahlaki değerlere önem veren bir kabiledir. Ve o ayetler de hepsi ahlaki değerleri yaşatmak, onları korumak için temel ilkeleri vaaz etmektedir. Efendimiz boşuna seçmiyor. Kendilerinden geçiyorlar. Mefruk diyor ki yanındaki Hani'ye, ne diyorsunuz, hadi söyleyin bir karar verelim. Hani alıyor sözü. Ey Kureyşli genç diyor, büyük bir ihtiramla. Vallahi konuştukların bizi çok etkiledi. Ve biz şu anda çok zor bir haldeyiz. İman etmek istiyoruz. Sana inandık. Ama şu anda çekiniyoruz. Neyden çekiniyoruz? Çünkü bizim kabilemiz Farslılarla Arapların tam ortasındadır. Bir tarafta Farslılar yani Sasani devleti, bir tarafta Arap kabileleri. Şimdi eğer biz sana sahip çıkarsak Arapların hepsini kendimize düşman edeceğiz. Zaten Sasaniler, Farslılar bize düşman ve biz iki ateş arasında kalacağız. Korkarız ki böyle bir ortamda seni de senin davetini de savunamayalım. Tek çekincemiz bu. Peki diyor Hazreti Ebubekir, acaba kabile liderlerinden üçüncü olan yani Müsenna nedir? Müsenna sözü alıyor. Vallahi diyor benim sözüm aynen Hani'nin sözüdür. İman edeceğiz ama korkuyoruz. Bu davaya sahip çıkamayacağımızdan korkuyoruz. Peki diyor Efendimiz, hiçbir şey demiyor. Kalkıyor ayağa. Sizin misafirperverliğiniz, nezaketiniz beni ziyadesiyle memnun etti diyor. Onlara teşekkür ediyor ve çadırdan çıkmak için yürümeye başlıyor. Tam çadırın kapısına geldiği zaman Allah Resulü geri dönüyor. Karşısında duran üç lidere diyor ki gün gelecek. Risaletin mesajları o Fars topraklarının tamamını kuşatacaktır. Siz o günü gördüğünüz zaman Allah'ı tesbih edin, onun adını yüceltin. Müsenna yıllar sonra diyor, Efendimiz diyor bu sözü söyleyince benim yüreğime sanki bir ok battı. Öyle bana tesir etti. Bu sözü söylüyor ve çekip gidiyor Efendimiz. Ne oluyor peki dostlar? Ne oluyor biliyor musunuz? Efendimizin verdiği o müjde 14 sene sonra tahakkuk ediyor. Hem de kimin eliyle biliyor musunuz? Müsenna'nın eliyle. Allah Resulü vefat etmiş. Halife Hazreti Ebubekir'dir. İrtidat olaylarıyla uğraşıyor bir taraftan. Bir taraftan da Halid'i bir İran cephesine, bir Bizans cephesine gönderiyor. Halid diyor ki Hazreti Ebubekir'e, yetişemiyoruz ya Ebubekir. O zaman diyor sen Rumlarla savaş. Sasanileri biraz ertele. Sasaniler erteleniyor ama bir haber geliyor Medine'ye. Beni Şeyban Müslüman olmuş ve Farslılarla cihada başlamış. Hazreti Ebubekir bu haberi duyunca bana Beni Şeyban'ın liderini bulup Medine'ye çağırın diyor. Bulunuyor Müsenna ve çağrılıyor Medine'ye. Geliyor Hazreti Ebubekir'in karşısına. Hazreti Ebubekir unutmuş. 14 sene önceki bir olay. Hazreti Ebubekir Müsenna'yı görür görmez söylediği söz şudur. Eğer diyor Allah Resulü seni görseydi, senin bu halinden hoşnut olur, seni tebrik ederdi. Ağlamaya başlıyor Hüsenna. Ey Ebu Bekir diyor, tanımadın mı beni? Ben o gün sizi eli boş olarak döndüren adamım. Mina'da sizi eli boş döndüren adamım. Bana yazıklar olsun ki ben nasıl bir fırsatı kaçırdım. Allah Resulüne sahabe olmak varken ben böyle bir fırsatı ellerimle teptim. Hazreti Ebu Bekir hatırlıyor o günleri. Yine gözyaşları içerisinde üzülme diyor. Vallahi Allah Resulü seni bu halde görseydi yine sevinir, yine tebessüm ederdi diyor. İşte Müsenna'nın hikayesi de böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 5. çadırdan da eli boş dönmüştür. Duruyor mu? Hayır. 5. çadırdan da eli boş dönünce Efendimiz şöyle bir karar alıyor. Anında orada. Eğer diyor ben bu gece Risaletin davasına sahip çıkacak ana bir yatak bulamazsam, hiç değilse şahıslara yöneleyim. Birkaç tane adamı İslam'la, Kur'an'la tanıştırırsam bu gecenin kârı olur. Böyle bir karar alıyor ve kabilelerden şahıslara yöneliyor. Şahıslara yönelince Hazreti Ebu Bekir yine teklif ediyor. Ya Resulallah diyor, madem şahıslara, o halde her şahsa değil özel şahıslara gidelim. Öyle şahısları seçelim ki onlar kabileleri ve kavimleri üzerinde etkili olsun. Tamam diyor Efendimiz. Nereye gidelim? Şurada ya Resulallah. Beni Muharip diye bir kabile var. Ve o kabilenin bölgenin en büyük, en meşhur güreşçilerinden olan bir zatı var. Adı Rukane İbni Abdiyezid. Varalım Rukane'ye. Eğer Rukane'ye arz edersek bu dini, o da kabul ederse, umulur ki Beni Muharib'in hepsi Rukane'nin sayesinde Müslüman olur. Peki diyor Efendimiz. Varıyorlar. Rukane ile karşılaşıyorlar. Efendimiz dini arz ediyor. Rukane biraz dinliyor. Diyor ki Efendimiz'e, ey Kureyşli adam, ben laftan maftan anlamam. Gel güreşelim. Eğer beni yenersen ben senin söylediklerini kabul edeceğim. Beni yenmezsen sen de çekip gideceksin. Allah Resulü 51 yaşında. Efendimiz şöyle bir Ali'ye bakıyor. Ali zannediyor ki Allah Resulü diyecek ki ey Ali haydi. Ali 21 yaşında bir delikanlıdır. Tamam diyor Allah Resulü. Madem sen sözden anlamıyorsun, bilekten anlıyorsun, hadi diyor. Başlıyorlar güreşmeye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç hamlede Rukane'yi ters çeviriyor. Rukane nasıl birisidir biliyor musunuz? Aslında bir örnek vereyim ki iyi anlayın. Bölgede bir yarışma var. Bu yarışma şöyle yapılır. Bir deve kesilir, devenin postu yüzülür. O yeni post yere serilir. O yarışmacı postun tam ortasında durur. Sonra güçlü kuvvetli 10 kişi gelir o postun uçlarından tutarlar. Çekerek postu adamı düşürmeye çalışırlar. Adam düşerse yenilir, düşmeden dik durursa kazanır. Rukane ne zaman böyle bir yarışa girse altındaki post yırtılır, paramparça olur. Rukane dimdik ayaktadır. Böyle birinin karşısına Efendimiz çıkıyor ve adamı bir hamlede, birkaç hamlede yere yatırıyor. Rukane şaşırıyor. Hiç yenilmemiş o güne kadar. La mağlup diye bir lakabı var. Hayır diyor, olmadı bir daha. Peki diyor Efendimiz. İkinci kez güreşiyorlar. İkinci kez de Allah Resulü yeniyor. Yenilen pehlivan doymazmış ya. Hayır diyor bir daha. Üçüncü kez güreşiyorlar. Allah Resulü yeniden yeniyor. Ama Rukane sözünü tutmuyor. Orada iman etmiyor. Hayır diyor, olmadı diyor deyip çekip gidiyor. Bazı kaynaklar Rukane'yi bize anlatırken Mekke'nin fetih günü Müslüman olduğunu söylerler. İnşallah öyledir. Emir Muaviye zamanına kadar da yaşamış, o yıllarda da vefat etmiştir. Ama Müslümanlığına dair böyle bir işaret var. Allah Resulü 5 çadıra varmış, 5'inden eli boş dönmüş, 6. kez karşı tarafın teklifiyle güreş etmeyi kabul etmiş, ondan da eli boş dönmüştür. Peki der Allah Resulü, yola devam eder. Yolun bir yerinde bir şairle karşılaşırlar. Şair Yesriplidir. Yani ileride Medine olacak olan o nurlu şehirdendir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o şairi görünce tanır. Çünkü onu tanımayan yoktur. Kamil diye bir lakabı vardır. Bu lakap nedir biliyor musunuz? Eğer bölgede birine Kamil denmişse o artık tartışılmaz bir adamdır. Sahasının en uzman, en ihtisas sahibi, en yetkili adamıdır. Bu adam da Kamil lakaplı bir adamdır. Adı Süveyd İbni Samit. Efendimizle karşılaşıyor. Efendimiz kendisini ona tanıştırıyor. Süveyd diyor ki ben de seni tanıyorum. Duydum diyor. Sen de benim gibi şiirler okuyup insanları etkiliyormuşsun. Ama dur, sen şimdiye kadar şair görmemişsin diyor. Gel sana bazı şiirler okuyayım. Sen ondan sonra bak şiir neymiş, şairlik neymiş. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz? Tebessüm ediyor. Buyurun diyor. Hadi meydan senin, oku diyor. Ve başlıyor Süveyd o güne kadar Hikemi Lokman diye bilinen Lokman'ın hikmetlerini okumaya. O okudukça Efendimiz tebessüm ediyor. O okudukça Allah Resulü memnun oluyor. Güzel diyor, hoşnutluğunu belli ediyor. Çok güzel diyor şiiri bitirdikten sonra. Peki diyor, şimdi beni dinleyecek misin? Süveyd diyor, tabii ki dinleyeceğim. Ve Allah Resulü başlıyor Kur'an'dan bazı pasajlar okumaya. Kur'an'ı okudukça Süveyd kendinden geçiyor. Efendimiz bitirdiği zaman vallahi diyor senin okuduğun ne şiirdir ne de sen şairsin. Burada iki tane ihtilaf var. İki görüş var daha doğrusu. Birincisi Süveyd'in orada Allah Resulü'nün hemen huzurunda iman ettiğidir. Bir diğeri de orada değil de Medine'ye varınca iman edip iman etmiş biri olarak bu dünyadan ayrıldığıdır. Ama ikisinde de Süveyd'in iman ettiğini biliyoruz biz. Çünkü işi bilenler Kur'an'ın ne demek olduğunu bilirler. Onlar aynen Musa'nın karşısındaki sihirbazlar gibidir. Efendimiz Süveyd'in yanından da ayrılır. Şimdi Allah Resulü yürüyor. Birisi de Allah Resulü'nün arkasından Efendimiz'e doğru geliyor. Karşılaştığı şahıs olarak üçüncü şahıs, o gecenin ise dokuzuncu şahsıdır. Çadırları da sayarsak 6 çadır, bu da üçüncü şahıs, dokuzuncu şahısla görüşecektir o gece. Varıyor o şahıs Efendimiz'e, kendini tanıtıyor. Ey Muhammed diyor, ben Dımadul Yezdi'yim. Dımadul Ezdi Yemen'in meşhur doktorlarından birisidir. Bu adamın asıl mesleği cin çarpmışları tedavi etmektir. Mekke'de duymuş. Muhammed diye birisi çıkmış. Ona cinler musallat olmuş. Onu tedavi edeyim de hiç değilse Allah bu hac mevsiminde bana sevap versin diye Efendimiz'i arıyor. Ve orada Allah Resulü'nü görüyor. Görünce tabii seviniyor. Sen diyor Mekkelilerin söylediği adamsın. Efendimiz anlıyor. Evet ben o adam. Söyle bana neyin var diyor. Anında sorduğu soru bu. Allah Resulü anlıyor. Bana diyor çok farklı şeyler oluyor. Gel sana anlatayım. Burada Efendimizin Kur'an ayetlerinden söylediği cümleler var ya dostlar. Bugün ulemanın, hatiplerin, camideki imamların hutbeden önce okuduğu selam ve hamd cümleleridir. Allah Resulü ayet okumadan önce bunları okuyor. Gel diyor sana okuyayım ve başlıyor okumaya. İnnel hamdelillah. nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahi fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Okuyor. Sonra ayetleri okuyor. Dımat diyor ki, eğer bu adam deliyse dünyada akıllı yok. Ve orada iman ettiğini biz biliyoruz. Orada Allah Resulü'nün huzurunda o sözleri dinler dinlemez, bu bir beşer sözü değil, bu sıradan bir adam değil diyerek orada iman ettiğini biliyoruz biz. O gecenin meyvelerinden bir tanesidir. İşte dımadır ezdi. Efendimiz oradan da çıkıyor. Artık iş bitmiş. Gecenin son saatlerine varılmış. Ve yavaş yavaş Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemarat yolunu kullanarak evine doğru yürüyecek. Yürürken bir de bakıyor ki bugün Akabe denen mıntıkada küçük bir çadır var. Tek başına bir çadır. Çadırın içerisinde 6 tane yiğit var. Ah bir bilsek o yiğitlerin kıymetini. Emin olun isimlerini yazarız da evlerimizin en üst köşesine asar. Onların ortaya koymuş olduğu o yiğitliğe bir vefa borcu olarak, onların da kurban olduğu bu dava uğruna biz de gayret gösteririz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir'e diyor ki, şuraya da bir uğrayalım. Şuraya da bir varalım. Tamam diyor ve varıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali. Varıyorlar. 6 tane genç var. Yaşları 20, 25, 30. Biraz sonra söyleyeceğim size. O gece ne konuşuldu? Efendimiz onlara ne dedi? Onlar nasıl cevaplar verdiler? Sonra işin sonunda ne oldu? Onlar nasıl iman etti? Bu 6 insan sonra Medine'ye nasıl vardılar? Medine'ye varıp bir yıl boyunca neler yaptılar? Sonra o 6 insan bir 6 insanı daha alarak bir yıl sonra aynı vakitte aynı bölgede 12 kişiyle nasıl geldiler? O 12 kişi Allah Resulü'nün huzuruna geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam niçin o akşam Ebu Bekir'i değil de Müslüman olmamasına rağmen amcası Abbas'ı alıp götürdü? Abbas'la onlar arasında neler konuşuldu? O 12 kişi ne üzerine biat etti? Sonra o 12 kişi Allah Resulü'nden bir öğretmen talebinde bulunurken gerekçeleri neydi? Allah Resulü onların o taleplerini dinledikten sonra onların o taleplerinin gereği niçin onlarca sahabeye rağmen Musab bin Umeyr'i gönderdi? 12 kişi ve Musab Medine'ye vardı. Bir yıl boyunca Musab nasıl bir hal yaptı? Esad İbni Zürare'nin evini nasıl Darul Erkam kıldı? Ve Medine'de nasıl yiğitler yetiştirdi? Bir yıl sonra 72 ya da 75 insanla ikinci Akabe biatına nasıl geldiler? O gece neler konuşuldu? O gece neler söylediler? Efendimiz ne istedi? O gece neler üzerine biat edildi? Ve gecenin sonunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam tamam dedi, haydi hicret ediyoruz diye Müslümanların yönünü nasıl Yesrib'e doğru belirledi. Hepsi üzerinde durulması gereken konulardır dostlar. Hepsi de bize mesaj verir. Hepsi de bize risaletin davasının kendiliğinden değil büyük bedellerle bu noktaya geldiğini haykırır. Efendimiz varıyor. Karşıda Esad İbni Zürare var. Af İbni Haris var. Rafi İbni Malik var. Kutbe İbni Amir var. Ulbe İbni Amir var. Cabir İbni Abdullah var. 6 tane. 6'sı da Hazreçli olan yiğit. Allah Resulü herkese yaptığı gibi onlara da kendini arz ediyor. Niçin oraya geldiğini söylüyorlar. Bu 6 genç iman ediyor. 6 genç orada biat ediyor. Ve bu 6 genç Risaletin davasını o günlerde omuzlayarak bugünlere kadar taşınacak o kutlu halkanın ilk halkası oluyorlar. Kim demiş biz ne yapabiliriz mazeretine sığmanın meşru olduğunu? Medine'den bahsediyoruz değil mi? Koca bir medeniyetten bahsediyoruz şu anda. 1500 senedir onca şeye rağmen halen bitiremediğimiz bir risalet mesajından bahsediyoruz. Ne var temelinde? 6 tane yiğit. Bu kadar. 6 yiğidin yaptığı iştir bu, başka bir şey değil. Gelin şöyle birer cümleyle tanıyalım bunları. Esad İbni Zürare oraya geldiği zaman 30 yaşlarındaydı. 30 yaşlarında ve o küçücük kafilenin başkanıydı. O konuşuyordu Efendimizle. Orada iman etti. Kaç yıl yaşadı biliyor musunuz Esad İbni Zürare? Esad da bu ümmetin erkamıdır bilir misiniz? Erkam bin Ebil Erkam neyse Mekke'de, Esad İbni Zürare de Medine için odur. Darul Erkam neyse Mekke'de, Esad'ın evi, hatta evin bir odası Medine için odur. Sadece 4 yıl yaşamıştır iman yolunda. Çok yaşamak mı? Az yaşayıp çok iş yapmak mı? Mesele bu. 4 yıl yaşamış ve bir destan yazmıştır Esad. Bir destan ki saatlerce konuşacağımız bir destan. Sadece 4 yıl. Ne Efendimizle Bedre katılmış, ne Uhud'a katılmış, ne Hendek'e katılmış. Ama o vefat ettiği zaman tabir caizse Allah Resulü gözyaşlarıyla onu yıkamıştır. Hicretin 9. ayında menenjit hastalığına yakalanmış ve vefat etmiş. İlk vefat eden Müslümandır Medine'de. İlk vefat eden Ensar ve ilk vefat eden Müslümandır. Ondan birkaç ay sonra muhacirlerden biri vefat edecek, Osman bin Mazun. İlk vefat ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın kafirlere, Yahudilere ait bir kabristanlığa gömülmesine müsaade etmedi. Hayır dedi, kabristanlığımız da bize has olmalı. Ve Baki kabristanlığı ilk kez o zaman işte ihdas olundu. Ve Baki kabristanlığında 10 bin sahabi var şu anda. Birincisi Esad İbni Zürare'dir. İşte böyle bir yiğittir. Gelin ikincisine, Af İbni Haris, yaşı 30. Çok iyi tanıyorsunuz bunu. Anası Sümeyra validemizdir. Muaz ile Muavviz'in abisidir bu yiğit. Bu yiğit öyle bir yiğittir ki Bedir'de Ebu Cehil'i doğrayan iki kınalı kuzunun abisidir. Bu zat Allah Resulü ile beraber Bedre katılmış ve Bedir'de şehit olmuştur. Bedir'in 14 şehidinden birisi budur. Söz vermiş bunlar. Ya Resulallah, eğer bize Kızıldeniz'e yürü de biz arkamıza bakmadan seninle beraber Kızıldeniz'e yürüyeceğiz diyerek Allah Resulü'nün arkasında yürümeye başlamışlardır. İşte Af İbni Haris de onlardan biri. Gelin üçüncüsüne, Rafi İbni Malik. Malik İbni Aclan'ın oğludur. O da Ensar'ın yiğitlerindendir. O da sözünün arkasındadır. Kaç yıl yaşamıştır buradaki biattan sonra? Esad İbni Zürare'den sonra 2 yıl daha yaşamıştır. 6 yıllık bir ömrü vardır. Bedre katılmış, orada nasip olmamış. Ya Rabbi gelmeyecek mi bana şehadet diye o da yalvarmış yakarmış. Yalvarıp yakardığı şehadete Uhud'da erişmiş. Uhud'un 70 yiğidinden birisi de odur. Gelin 4. şahsa, Kutbe İbni Amr İbni Hadide. 20 ya da 25 yaşlarında bir delikanlıdır. El vermiş orada ve Allah Resulü'nün arkasında bir ömür yaşamıştır. Bedir'in de, Uhud'un da, Hendek'in de, Mekke'nin fetih gününün de, Tebuk'un da Allah Resulü'nün yanındaki askerlerinden birisidir. Gelin Ukbe İbni Amr İbni Nadir'e, 20-25 yaşlarında bir delikanlıdır. O da tüm gazvelere katılmıştır Efendimizle beraber ve Yemame'ye de katılmıştır. Nasıl vefat etmiştir bilemiyoruz. Kaynaklar pek bilgi vermezler ama bildiğimiz bir gerçek var ki yaşadığı hayat boyunca Akabe'de verdiği sözün altında kalmadığıdır. Gelin altıncı şahsa Cabir İbni Abdullah. Bu bizim bildiğimiz hadis alimi Cabir İbni Abdullah değil. Cabir İbni Abdullah İbni Amr'dır o hadis alimimiz. Bu ise Cabir İbni Abdullah İbni Riab'dır. Bu da Bedri'nin aslanlarındandır. Bu da Uhud'un kahramanlarındandır. Bu da Hendek'e katılanlardandır. Cabir'in de vefat tarihini bilmiyoruz. İşte altı yiğit. Bu altı yiğit bize taşımıştır Risaletin mesajını. Peki dostlar, eğer altı yiğitle tarih böyle bir destan yazmışsa söyler misiniz? Biz 60 kişiyiz, biz 600 kişiyiz, biz 6000 kişiyiz. Bizim içimizden yiğitler çıkmayacak mı? Muaz ve Muavviz'i meydana veren, haydi Ebu Cehillerin karşısına diyen o ses bu çağın Muaz ve Muavvizlerine de haydi görev başına diyor. Çünkü Ebu Cehiller bitmedi, Ebu Lehebler kıtalar dolaşıyor. Ne diyelim? Zilhicce'nin şu ayı bize rahmet etsin. İbrahim'i günler bugünler, Hacer'in günleri bugünler, İsmail'in günleri bugünler, elbette ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın günleri bugünler. Allah bu günler için bizlere rahmet etsin ve gelen günleri geçenden daha hayırlı kılsın. Bizleri de Risalet davasının arkasında yürütsün, koştursun, coştursun. Bizleri de Akabe'de Allah Resulü'ne el veren o yiğitler gibi el verip, söz verip ama o sözlerinin de o biatlarının da altlarında bizleri bırakmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.